وصف کا کیا معنی کیا ان کی تقریروں کی, انہو اب تک سزا کیوں نہیں دی الا چا, یقیناً اللہ حکمت والا ہے کامل علم والا ہے, سزا جو نہیں دی اس کی حکمت ہے ورنہ پتہ ہے اس کو. قد خسر الذین قتلوا اولادہم, مذہب شرکیہ کا نتیجہ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو, ذبح کی اپنی اولاد کو. یہ نیازات خیر اللہ کو دہرایا جا رہا ہے, صفن نادانی سے میر علم بغیر دلیل کے, فحرموا ما رزقهم اللہ, تحریمات خیر اللہ کو دہرایا, اللہ کے جو خیر اللہ اپنی طرف سے حرام حلال کیے بیٹھے ہیں وہ حرام نہیں ہے, اور حرام کیا انہوں نے ان چیزوں کو, ما رزقهم اللہ جو ہوتی ہیں ان کو اللہ نے, افتران اللہ اللہ پر جھوٹ کھڑتے ہوئے, اللہ ان کاموں سے خوش ہوگا. قد زلوا, کفار کے مذہب کا خلاصہ فرمایا تھا کہ وہ گمراہ ہو چکے, مما کان متدین, تاکید خلاصہ, یہ خلاصہ پہلے تھا کا ظلم تاکید, اور نہیں وہ پہلے ہی سے سیدھے راستے پر چلنے والے, ان کی گمراہی پرانی چلی آ رہی ہے. وہ الذی انشا جنات معروشات, نعمت خیر اللہ کا بیان, نعمت اللہ دے تو خیروں کے نام پر نہ دو ورنہ خنزیر سے زیادہ حرام ہے, اور وہ اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیے باغات معروشات جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے. کوئٹہ میں ہم نے انگوروں کے باغ دیکھے جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے, چھپر ہے اس پر چڑھا دیا, دیوار ہے اس پر چڑھا دیا. بخیر معروشات, اور وہ جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے, مثلاً درخت ہیں ان کو چھتریوں پر چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, تربوز ہیں خربوزے ہیں ان کو اوپر چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہ تو نیچے ہوتے ہیں, اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. ایک آدمی بیٹھا تھا آم کے درخت کے نیچے, واہ تیری بھی عجیب حکمت ہے, نیچے دیکھا اتنا بڑا تربوز پڑا ہے, او 10-15 کلو کا, اللہ تیری بھی عجیب حکمت ہے, اپنی حکمت ہے تو خود جانتا ہے, دیکھو نا اتنا بڑا تربوز اس کو نیچے لگا دیا, چھوٹے چھوٹے آم اوپر لگا دیے, بس اللہ بس اپنی مرضیوں والا ہے, اب کیا کرے. اتفاق سے اوپر بیٹھا تھا توتا, اس نے جو کاٹا نا آم کے وہ اس سے سرے سے, تو آم جو ٹوٹا ٹھا لگا آنکھ پر, انہوں نے کہا شکر ہے تربوز نہیں تھا. اللہ کی حکمت ہے مولانا, سبحان اللہ. والنخل وزرع مختلف اکلہ, سبحان اللہ, اللہ کریم نے کھجوروں کو پیدا کیا کھیتی کو, مختلف ہونے والے میوے اس کے وہ زیتون, زیتون و رومان انار, زیتون رومان انار ہیں جی, نخل کھجور, موتا شاہ میں مغیر اور منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا, پانی آتا ہے منہ میں, ورمان بیر تو بند کرو گئی, ورمان رومان, موتا شاہ میں مغیر موتا شاہ بے ہے, اور جو ملنے جلنے والے ہیں رنگ اور شکل میں, خیرہ متشابہ نہیں ملنے جلنے والے ذائقے میں, کلو من ثمرہ اذا اثمر, کھاؤ تم اس کے میووں میں سے جب وہ ثمر آور ہو جائے, پھل آور ہو جائے, جب میووں سے وہ بھرا جائے, وآتوا حقہ اصول فوض اول, اور دو تم اس کا حق, یوم حصادہ اس کے کٹنے کے دن, اللہ کا حق ادا کرو, حصہ صرف اللہ کے نام کا میوے میں سے نکالو, بلا تصرفو نمبر دو کامیابی کا اصول, حد سے نہ بڑھو غیروں کی نیاز نکال کر, مشرک نہ بنو, لا تصرفو لا تشرکو, یقین اللہ نہیں پسند کرتا سے بڑھنے والوں کو, فامن الانام حمولتم و فرشا, تحریمات خیر اللہ کا بیان, جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کیے ہوئے تھے فرمایا وہ حرام نہیں ہے, اور جانوروں میں سے ہم ملاقان اونچے قد والے بھی ہیں جیسے اونٹ اور گائے, اور فرشا چھوٹے قد والے بھی ہیں, بکری بھیڑ, کلو مما رزقکم اللہ, کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں, یعنی حرام نہ سمجھو, قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی, او بابا مار ڈالے گا. تمہیں کس نے حق دیا ہے تم حرام سمجھے بیٹھے ہو؟ فلا تتمی خدوات شیطان، نہ پیچھے چلو شیطان کے نشانات کے. یہ اپنی طرف سے چیزیں حرام سمجھنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے. علت یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. سمانیا تازواج آٹھ قسمیں ہیں. یہ بدل آ گیا حمولا و فرشاں سے. من الزان اثنین بھیڑ میں سے دو، تمبا اور نر اور مادہ. و من الماعز اثنین بکری اور بکرے میں سے دو، نر اور مادہ. اب مناظرہ اور من الزان اثنین بھیڑ اور دمبے میں سے دو، نر مادہ. من الماعز اثنین بکری بکرے میں سے دو، نر اور مادہ. کل انہوں نے جو جانوروں کو حرام کیا ہوا ہے تو میرے ممبر عقلی دلیل مانگو ان سے کیسے. ذرا غور کرنا مشکل بات ہے. کل یہ میری انگلی دیکھنا کی، یہ ہے بھیڑ اور دمبا، یہ ہے بکری اور بکرا. تو اب یہ جو پہلا ہے اس میں مذکر کون سا ہو گیا؟ دمبا. مذکر. اور اس میں سے مذکر کون سا ہو گیا؟ بکرا. اس میں سے مونس ہو گئی بھیڑ اور اس میں سے مونس ہو گئی بکری. اب ذرا غور کرنا. کل میرے محبوب فرما دیجئے، آج سا کرین حراما، کیا دو مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں؟ تو دو مذکر کون سے بنے؟ دمبا اور بکرا. یہ اللہ نے حرام کیے ہیں، دلیل بتاؤ. امل انسین، یا دو مادہ اللہ نے حرام کی ہیں، یہ بتاؤ دو مادہ کون سے بنے؟ بکری اور بھیڑ. اللہ نے اگر دو نر حرام کی ہیں تو بتاؤ، دلیل دو. دو مادہ اللہ نے ان میں سے حرام کی ہیں وہ بتاؤ، دلیل دو. آگے خیال. ام اشتملت الیرحام الانسیین. ام ما عبارت تھی، ام ما یا وہ بچہ کہ مشتمل ہے اس کے اوپر رحم دو ماداؤں کا. آپ دیکھنا میری طرف، مولانا یہ میرا دائیں ہاتھ، اس میں بھیڑ اور دمبا مادہ کون سی تھی؟ بھیڑ مادہ، بکری بکرا. اس میں مادہ کون سی تھی؟ بکری. اب دیکھنا اشارہ، یہ دیکھیے، یہ جو دو مونس ہیں، یہ دو مونس بھیڑ اور بکری، ان کے رحم کے اندر جو کچھ ہے، بھیڑ کے رحم کے اندر بچہ یا بچی اور بکری کے رحم کے اندر بچہ یا بچی ہے. اب پھر میں سوال دہرانے لگا ہوں، دو مذکر اللہ نے حرام کی ہیں، دلیل دو. دو مونس اللہ نے حرام کی ہیں، دلیل دو. یا ان دو مونس کے رحم میں جو بچہ بچی ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے تو دلیل دو. آئے سمجھ آ گئی مولانا؟ یا وہ جو مشتمل ہیں رحم دو ماداؤں کا، ایک بھیڑ ایک بکری. نبے انہیں میل مل ان کن تم صادقین. مطالبہ دلیل نقلی اس کو تو بے سابقہ انبیاء کرام. چلو عقلی دلیل نہیں ہے تو نقلی دلیل پیش کر دو. خبر دے دو مجھ کو علم کے سانچ، اگر تم سچ بولنے والے ہو. یعنی کو تو بے الہیہ سے مجھے کوئی دلیل پیش کر دو. وامن الابل اثنین. اب حمولہ کا بیان آ گیا، پہلے فرشاں کا بیان تھا چھوٹی قد والے، اب حمولہ بڑے قد والے. وامن الابل اثنین اونٹ میں سے دو، مذکر مونس، نر مادہ، اونٹ اونٹنی. وامن الباکر اثنین گائے میں سے دو، مذکر مونس، نر مادہ، بیل گائے. کل آزغرین حرام، دلیل عقلی کا مطالبہ، تم جو ان کو حرام کیے بیٹھے ہو دلیل فرما دیجئے میرے مابو، کیا دو مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں؟ ہونا کون سے بنے گے؟ یہ دیکھو، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، ان میں دو مذکر کون سے بنے گے؟ اونٹ اور بیل. یہ اللہ نے حرام کیے ہیں، مذکر دو، دلیل دو. ہم الانسیین، یا تو مونس اللہ نے حرام کیے تو دلیل دو. گائے اور اونٹنی، یہ اللہ نے حرام کیے، دلیل دو. ام مشتملت، یا وہ کہ مشتمل ہے اس کے اوپر رحم دو ماداؤں کا، اونٹنی اور گائے کے رحم میں جو بچہ بچی ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے، بچہ بچی، اس کی دلیل دو. ام کنتم شہداء وصاکم اللہ بہذا نفی دلیل واہیہ، کیا تم موجود تھے جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے بہذا ان چیزوں کے حرام ہونے کی؟ تم نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں، اس خود ساختہ حرمت کی اللہ نے تم کو تاکید کی تھی؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، اگر مذکر ہونا حرمت کی دلیل ہے تو ہر مذکر حرام ہونا چاہیے، اگر مؤنث ہونا حرمت کی دلیل ہے تو ہر مؤنث حرام ہونا چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی حلال کوئی حرام، کوئی حلال کوئی حرام۔ اگر مذکر ہونا حرمت کی دلیل ہے تو ہر مذکر کو حرام کہو، مؤنث ہونا حرمت کی دلیل ہے تو ہر مؤنث کو حرام کہو۔ اور آگے ام مشتملت بہی، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور اگر حرمت کی علت استعمال علی ارحام ہے کہ ریم جس پر مشتمل، تو ہر بچہ بچی ریم سے ہو کر آتا ہے، پھر تو ہر بچے بچی کو حرام قرار دو۔ جو بھی بڑا جانور ہو، آخر وہ کسی نہ کسی کا بچہ تو ہوتا ہے۔ جیسے دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ نہیں چاہیے، فرمایا ہم تو بچہ دیں گے۔ حضرت تو اونٹ نہیں چاہیے، میں بچے کو کیا کروں گا؟ اب وہ تو حیران ہو گیا، میں اونٹ نہیں مانگتا ہوں، سواری مانگتا ہوں، آپ کہتے ہیں بچہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نا، جو ہر اونٹ ہوتا ہے وہ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا۔ ہوتا تو ہے، پھر ہونا یہ ویسے بات ہے، ہر جانور رحم سے ہو کر آتا ہے، اگر جو چیز رحم میں ہو وہ حرام ہے تو پھر ہر جانور حرام ہونا چاہیے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، حرام اور حلال کے مسئلے میں۔ لیزل الناس بغیر علم، سبب افتراء تک گمراہ کرے لوگوں کو بغیر دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، سمرا اخروی، یقیناً اللہ نہیں منزل مقصود تک پہنچنے دے گا آخرت میں مشرق قوم کو۔ الظالمین المشرقین، مشرق قوم کو اللہ منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ الظالمین سے مراد مشرقین، اور لا یہدی سے مراد ہے جنت کا راستہ۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ ہمارے اساتذہ کا طریقہ